बैठ कर सकते हैं जैसे आप लोग मजे कर الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون آواز صحیح طور پر آ رہی ہے جی آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایک باعث میں نے پڑھی سے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد عبادت ہے. عبادت دو قسم کی ہے, ایک براہ راست عبادت ڈائریکٹ عبادت اور ایک انڈائریکٹ عبادت. براہ راست عبادت تو کلمہ نماز روزہ حج زکات تلاوت ذکر مراقبہ اعتکاف اور جہاد خدمت خلق اور دعا, یہ باتیں براہ راست عبادت ہیں. جہاد جو ہے ذرا وسیع معنی میں ہے, جہاد میں دین کے فروغ کی ساری کوششیں ہیں, جیسے دین کا فروغ دین کو ترقی ہو رہی ہے ان سب کو جہاد کہتے ہیں. اور کیا ایک شعبہ کے ساتھ یہ لڑنا, یہ جہاد کا شعبہ ہے. یہ باتیں براہ راست عبادت ہیں اور یہ عبادت جو ہے یہ عبادت کا کام کس نے کرنا ہے, یہ انسان نے کرنا ہے. انسان کو دو باتوں کی ضرورت ہے, ایک اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی ذات باقی رہے, اس کو کہتے ہیں بقائے ذاتی, اس کی ذات باقی رہے, اور دوسری اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی نسل باقی رہے, بقائے نوعی. بقائے ذاتی کی اس کو ضرورت ہے, بقائے نوعی کی اس کو ضرورت ہے. بقائے ذاتی جو ہے تو وہ کھانے پینے کے ساتھ لگی ہوئی, لہٰذا کھانے پینے کی جتنی کوششیں ہیں, جتنے ذرائع معیشت ہیں, یہ سارے کے سارے یہ انڈائریکٹ عبادت میں آ گئے. یہ عبادت بالفاظ تھا, کیونکہ اس انسان کو زندہ رکھنے کے لیے جس سے عبادت کرنی ہے, لہٰذا یہ بھی عبادت ہے, یہ بالواسطہ عبادت ہے, یہ انڈائریکٹ عبادت ہے. اور بقائے نوئی کیسے ہوگی, بقائے نوئی انسان کی تب ہوگی جب اس کے اندر بیاہ شادی کا سلسلہ چلے گا, کسی نسل بھی باقی رہے, تو یہ بھی انڈائریکٹ عبادت ہوگی. تو بقائے نوئی, بقائے ذاتی کے سارے اعمال جس وقت کے وجود میں آتے ہیں, جس وقت انفیکٹس ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں, اس سے پورا نظام زندگی وجود میں آ جاتا ہے. کہ جہاں کاروبار ہے, جہاں بازار ہیں, جہاں زراعت ہے, کھیتی باڑی ہے, وہاں انسان رہ رہے ہیں, ان انسانوں کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے. ان انسانوں کے جھگڑے ہو گئے, ان کو عدالت کی بھی ضرورت ہے. یہ انسان بیمار ہو گئے, ان کے علاج کی بھی ضرورت ہے. غرضے کی زندگی کے سارے شعبے وجود میں آتے ہیں. ان انسانوں کو دشمن ہوں گے, ان کو فوج کی بھی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں یہ انڈائریکٹ عبادت ہو گئی, اور گویا ڈائریکٹ عبادت انڈائریکٹ عبادت کو ملا کر یہ بات سامنے آئی, وما خلق تو جن اور انس الا ليعبدون, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو سوائے اس مقصد کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ عبادت کرے. اب جو ہے یہ اس مقصد کے بارے میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت تھی, اس کی بقائے ذاتی, بقائے نوعی کے لیے بھی, اور اس کا جو براہ راست عبادت ہے اس کے پورا ہونے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں دو نظام انسان کو دیے ہیں, ایک نظام ہے معیشت کا, ایک نظام ہے ہدایت کا. معیشت کا نظام کیا ہے؟ علم نجل عرض کے ساتھ حیام ہم بات آئے, انسانوں کے کیا میں نے زمین کو تم سب کے سمیٹنے والی نہیں بنایا. یعنی انسان کی زندہ اور مردہ انسانوں کی جتنی ضروریات ہیں ان سب کی استعداد اللہ پاک نے زمین کے اندر رکھ دی اور ایک بار اس کو پیدا کر کے قیامت تک کے سارے زندہ مردہ انسانوں کے لیے کافی کر دیا. یہ زمین انسان کی ساری ضروریات کو پورا کرے گی, اس کی کوئی ضرورت چاند کے ساتھ متعلق نہیں ہے, مریض کے ساتھ متعلق نہیں ہے. لہٰذا کتنی کوششیں چاند پر مریض پر پہنچنے کی ہوئی لیکن اس کے نتیجے میں انسان کو اپنے مقصد کے فائدے کی کوئی چیز وہاں سے نہیں ملی ہوئی ہے. اس کی ساری ضرورتوں کو قرآن پاک بتا رہا ہے زمین میں پورا کرنا ہے, خواہ زندوں کی ضرورت ہے خواہ مردوں کی ضرورت ہے. یہ اللہ پاک نے نظام معیشت بنا کر انسان کو دے دیا اور انسان کے اندر ایک استعداد رکھتی والا مادہ من اسماء کلہ, انسان کو اللہ پاک نے ساری چیزوں کے نام سکھائے. ہمارے جتنے شیخ عمر ربی جن صاحب نے علم سیکھا وہ فرماتے تھے کہ یہ صرف چیزوں کے نام نہیں تھے, یہ شاتوت ہے اور یہ بکائن اور یہ شیشم ہے اور یہ فلانے فلانے, بلکہ انسان کے دماغ کے اندر اللہ نے صلاحیت اور استعداد رکھ دی چیزوں کو اوپر غور فکر کر کے چیزوں کو استعمال کر کے جوڑ توڑ کر کے اپنی ساری ضروریات کو پورا کرنا ہے. یہ استعداد رکھ دی گئی, وہ علم تھا انسان کو جو دے دیا گیا جس کے نتیجے میں انسان ان چیزوں سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فائدہ لیتا ہے. تو یہ اللہ نے ایک بار پیدا کیا ہے, اس کے دماغ میں استعداد رکھی ہے, زمین کو صلاحیت دی ہے, یہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے کافی. دوسری بات یہ نظام ہدایت کہ اگر اس کی رہنمائی نہ ہو, انسان کی رہنمائی نہ ہو تو یہ اپنے نفس کے خواہشات نفس کے تحت چلے گا دنیا کے وسائل کو سمیٹنے کے لیے, ان کو جمع کرنے کے لیے, ان پر لڑے گا مرے گا فسادات کرے گا پریشانیاں کرے گا اور اپنی زندگی کو جہنم بنائے گا دوسروں کی زندگی کو جہنم بنائے گا. اس لیے اس کے لیے اللہ نے نظام ہدایت چلایا اور نظام ہدایت کے لیے انبیاء نے مصطفیٰ اسلام جیسی معیاری شخصیات کو بھیجا. کوئی پیغمبر کسی معاشرے میں جب اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا تو اس کے بعد اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ وہ اس علاقے کے سب سے بہترین اور معزز خاندان میں سے ہوتا تھا, وہ صحت کے لحاظ سے اس معاشرے میں A1 پرسنلٹی ہوتا تھا, وہ شکل و صورت کے لحاظ سے اس معاشرے میں سب سے اونچی شخصیت ہوتی, وہ فہم و فراست اور IQ کے لحاظ سے اس معاشرے کا نمبر ایک شخصیت ہوتی. کسی معاشرے میں کسی پیغمبر نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ جو ہے تو خاندانی شرافت کے لحاظ سے, بدنی وجاہت کے لحاظ سے اور ذہنی استعداد کے لحاظ سے ہم اس سے بڑھ کر ہیں یا اس سے پیچھے ہیں, ہم اس سے بڑھ کر ہیں یا ہم سے پیچھے, کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف دو اعتراضات قرآن پاک میں آتے ہیں, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیا ہے کفار نے, وہ کہا ہے کہ یہ مالدار خاندان سے نہیں ہے, یا تو طائف کے یا مکہ کے کسی بہت مالدار خاندان کا آدمی یا تو نبی وہ ہوتا, اور ایک جس وقت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ بنایا ہے تو اس وقت اعتراض کیا کہ مالدار خاندان سے نہیں ہے. تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ زیادہ ہو بس قدم سے علم و جسم, تعلق جو ہے تمہارے درمیان جسمانی اور علمی استعداد کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے, اور اس کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے, مال اس کا تابع ہوتا ہے. تو یہ فکر یہ تو انبیاء اس معاشرے کی ہر لحاظ سے انتہائی کامل شخصیت ہوا کرتے ہیں, اور پھر انبیاء علیہ السلام اپنے ذاتی علم سے نہیں بلکہ اپنے وحی کے علم سے رہنمائی کرتے تھے, اور پھر انبیاء علیہ مسلاط اسلام میں یہ جو پورا گروہ انبیاء 1,24,000 کا ہے جس میں سے کہ 5 اول الازم پیغمبر ہیں, 313 رسول ہیں اور باقی نبی ہیں. رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آتا ہے, نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے چلی ہوئی شریعت تو ہی لے کر چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر 70,000 پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے کہ تورات کو بطور شریعت کے چلایا ہے, تورات کافی عرصہ تک چلتی رہی. تو 5 جو ہے وہ عبد الاعظم پیغمبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, اور 313 رسول اور باقی سارے انبیاء علیہ السلام ہیں. اور ان میں سے جو اس وقت کے معراج میں مسجد الاقصیٰ میں سب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جمع فرمایا, تو اس وقت آپ سے امامت کروا کے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ سب انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں, اور وہ درجہ اول جو گروہ انبیاء میں عالم انسانیت بغیر کسی کو ملنا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے بارے میں جو نشاندہی کی ہے تو وہ سورہ فاتحہ میں کی ہے, اور اس میں بتایا ہے کہ انسان کی رہنمائی, انسان کو رہنمائی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اہدنا صراط المستقیم جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں, اہدنا صراط المستقیم, انسان کو رہنمائی کے لیے صراط مستقیم صحیح راستے کی ضرورت ہے. صراط مستقیم کو پھر ڈیفائن کیا قرآن نے کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم کو قرآن میں جو ڈیفائن کیا ہے وہ دو رخوں پر کیا ہے, ایک رجال اللہ ایک کتاب اللہ. رجال اللہ اللہ کے بندے کہ جو صراط مستقیم ہے اس کے لیے معیاری شخصیات ہوں گی جن کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہ صراط مستقیم کا والا آدمی ہے, وہ رجال اللہ ہے, اللہ کے بندے ہیں, وہ اہل علم ہیں, اولیاء اللہ ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور سب سے چوٹی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے رجال اللہ کا تعارف کرایا ہے, دوسرے نمبر پر کہا ہے کہ اس وہ جو ہدایت کا نظام ہے وہ صراط مستقیم ہے, اس کی دوسری شکل, ہاں جی, اس کی دوسری شکل ہے وہ کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے. تو گویا وہ علم جو ہے اس کا ریکارڈ کتاب میں ہوگا, اس کی عملی تصویر جو ہے ان شخصیات میں ہوگی. شخصیات کو پہلے ذکر کیا گیا, کتاب کو بعد میں ذکر کیا گیا. اللہ وہ ہے جس سے بھیجا رسول, رسول پہلے ہے, بالہدا اس کے بعد ہدایت ہے, وہ دین الحق سے اس کے بعد کتاب ہے. پیغمبر آتا ہے پھر محنت کرتا ہے, اس سے ہدایت وجود میں آتی ہے, پھر کتاب کا سمجھنا وجود میں آتا ہے. تو یہ یعنی عملی شخصیت کو پہلے ذکر کیا گیا, کیونکہ عملی شخصیت کے بغیر کوئی علم بھی فائدہ نہیں لیتا ہے. آپ تھیوریٹیکلی بہت کچھ پڑھ لیں, ایک بجلی کا کنیکشن آپ کتاب میں پڑھ کراتے ہیں, اور آنے کے بعد جب آپ سرکٹ کو وہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں, کرنٹ اس میں پاس کرتے ہیں, پاس نہیں ہوتی کرنٹ. تو لڑکا دوڑتا ہوئے کسی کو بلا کر لاتا ہے تو ہنستا ہنستا آتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے اس سے کیا غلطی کی ہوئی, اس کو پتا ہوا کہ اس سے جو 10 نٹس ہیں اس میں سے ایک کو اس سے دودھ چھوڑا ہوا ہے, زیادہ وہ کرنٹ کو آگے جانے نہیں دیتا. وہ سب کو آ کر ہاتھ لگاتے ہیں جو دودھ اس کو نظر آ سکائی کرتے ہیں, کہتے ہیں اب برف ہوتا بس جو ہے تو کرتے ہیں کرنٹ پاس. سر یہ کیا بات تھی؟ تو پھر اس کو راز بتاتا ہے, عملی شخصیت پہلے ہے, اور کیونکہ وہ علم کی تشریح کر کے آپ کو دے گی, وہ بتائے گی کہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کیا. مجھے یاد ہے میں سرجری میں کام کر رہا تھا, میں پراسٹیٹ کا آپریشن سیکھنا چاہتا تھا, میرا کنسلٹنٹ تھا وہ ذرا کنفیوز تھا اس بارے میں. خیر میں نے بڑے دن اس کی خدمت کی, خوش کیا اس کو, تو ایک دن میں نے کہا دیر بھی تھی, میں نے کہا سر یہ پروسیٹ کیسے نکالتے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو کوئی باتیں نہیں ہے, یہاں سخت یہ سخت ہڈی ہے, اس میں آدمی انگلی ڈال کر زور پروسیٹ گرینڈ پر زور لگاتا ہے تو پھٹ جاتا ہے. تو ایسا کرتا ہے ڈال جاتا نکال لگا, میں نے یہاں میں 3 مہینے آپ نے ٹرائی رکھا. تو یہ عملی شخصیت پہلے ہوتی ہے, وہ آپ کو سکھاتی ہے. اس پر عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں. حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بحری جہاز کا سفر کر رہا تھا کیپ ٹاؤن سے ہندوستان کی طرف, اور مجھے پتہ چلا کہ اس جہاز میں رابندر ناتھ ٹیگور بھی سفر کر رہا ہے. رابندر ناتھ ٹیگور بنگلہ دیش کا جو ہندو شاعر ہے, جس کو اپنی نظم پر نوبل پرائز ملا ہوا ہے, نوبل پرائز ونر ہے, گیتا جلی کی نظم ہے, بنگلہ نظم ہے, بنگلہ زبان میں, اس پر کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے. اب نوبل پرائز لینے والا شاعر اس کی دانشوری کو آپ سوچیں کس درجے کی ہوگی. سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ کا شوق تھا کہ اس سے ملے, ذرا اس سے جب ملے تو انہوں نے سوال کیا, رابندر ناتھ ٹیگور سے سوال کیا کہ جی دیکھیں آپ نے ہندو مت کو امینڈمنٹ کر کے اور آپ نے جو ہے تو اس میں ایک تبدیلی کی تھی, سناتن دھرم کو آپ نے برہمو سماج کی شکل میں پیش کیا, کیوں کہ جب صنعتی انقلاب آ گیا اور جدید سائنس وجود میں آ گئی تو اس وقت ہندوؤں کو خیال ہوا کہ ہمارا مذہب جس میں گائے کا پیشاب پینا اور گائے کے گوبر سے جگہ کو پاک کرنا, ہاں جی, اور عورت کا خاون مر جائے اس کو ستی کرانا جلانا آگ میں, یہ تو عملی باتیں ہیں نہیں ہیں. تو اس مذہب میں اگر امینڈمنٹ نہ کی گئی تو جدید سائنس دور کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو انہوں نے اس کی امینڈمنٹ کی, اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے نیا مذہب بنایا برہمو سماج. سید صاحب نے ان سے پوچھا رابندر ناتھ ٹیگور سے کہ تمہارا برہمن سماج تو بڑا لاجیکل تھا, عقلی تھا اور سمجھ میں آنے والا اور قابل قبول تھا, وہ چلا کیوں نہیں؟ تو رابندر ناتھ ٹیگور نے واقعی دانشورانہ جواب دیا. اس نے کہا کہ برہمن سماج جو مذہب تھا اس مذہب کی کتاب تو تھی لیکن کتاب کے پیچھے کوئی عملی شخصیت نہیں تھی, اور جو کتاب کے پیچھے عملی شخصیت نہ ہو وہ چالو نہیں ہوتی ہے, اس لیے برہم سماج ہے اور چالو نہیں ہو سکتا. تیس آدمی میں سیرت النبی کے بارے میں بہت بڑی شخصیت ہے, سیرت النبی کی دنیا عالم دنیا اسلام کی بہت پایا کتاب, سیرت النبی کی برند پایا کتاب ہے, اور دوسری کی کتاب سیرت کے بارے میں خطبات مدراس. خطبات مدراس تو میں مشرق و مغرب میں پھرا ہوں, دنیا عرب کو میں نے دیکھا ہے, خطبات مدراس کا جواب ساری دنیا اسلام نہیں لا سکی. عزیز اللہ کی کتاب تو کسی اس نے کہا مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ واقعی جو اسلام کا فروغ اور پھیلاؤ ہے اس نے قرآن کی معجزہ نما تاثیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی شخصیت ہے کار فرما ہے. آپ جو سیرت کے بارے میں چند ایک نوانات میں آپ کو بتا کر اس پر میں تھوڑی تھوڑی بات کہہ دوں گا, اس سلسلے میں آپ کی شخصیت, آپ کی تعلیمات, آپ کی جد و جہد اور اس جد و جہد کے نتائج چار فیض مقبال کو کہیں گے, آپ کی شخصیت, آپ کی تعلیمات, آپ کی جدوجہد اور اس کے اثرات. جہاں تک آپ کی شخصیت کا تعلق ہے تو پہلے جو میں نے ایک تبدیلی طور پر بات کہہ دی کہ ہر نبی جو ہے تو اپنے ماحول میں انتہائی معیاری شخصیت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خاندان بنی ہاشم میں ہے جو اپنی خاندانی شرافت اور اعزاز کے لحاظ اور بزرگی کے لحاظ سے قریش میں نمبر ایک خاندان شمار ہوا ہے, اور ہمیشہ قریش کی قیادت جو ہے وہ خاندان بنی ہاشم نے کی ہے, اور بنی امیہ اپنی تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود اپنی اور بدنی قوت میں زیادہ ہونے کے باوجود ہر جگہ جو ہے بہت زبردست کارکردگی کرنے کے باوجود بنی ہاشم کو کبھی کراس نہیں کر سکے, پار نہیں کر سکے. اور پھر جو ہے تو جس وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک آپ نے جملہ فرمایا ہوا ہے, ریاست خدا تعالیٰ نے آپ کو خطاب فرمایا ہوا ہے, آپ نے اپنی دعوت میں فرمایا ہوا ہے لقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون, اے قریش قریش مکہ تمہارے درمیان میں نے عرصہ دراز گزارا ہے, 40 سالہ زندگی گزاری ہے, کیا اس 40 سالہ زندگی کو دیکھ کر تم سوچ نہیں سکتے ہو؟ تو 40 سالہ زندگی آپ کا ایک دعویٰ تھا کہ 40 سالہ ایسی معیاری زندگی گزری ہے کہ اس کے بعد ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ آدمی جس نے ایسے 40 سال گزارے ہیں وہ جب بھی کوئی بات کہے گا تو وہ معیار سے گری ہوئی کبھی نہیں ہوگی, کیونکہ ساری زندگی سے جھوٹ ثابت نہ ہوا, ساری زندگی سے کوئی فساد ثابت نہ ہوا, ساری زندگی جو ہے یہ صادق اور امین, اس معاشرے میں آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا گیا, اور آپ کی عمر ابھی 25 سال تھی کہ اس وقت جو ہے تو واقعہ ہوا ہے حضرت رسول کو نصب کرنے کا, جس میں سارے سرداران قریش نے آپ کی قیادت پر اعتماد کیا ہے اور آپ کے کہنے پر حضرت اسود کو رکھا گیا ہے, اور ان کے اندر جو وجود میں آنے والی لڑائی تھی وہ آپ کی تدبیر اور آپ کی حکمت عملی ہے وہ درست ہوئی ہے. تو کئی موقعوں پر یہ بات ایسے ہوتی رہی ہے کہ قریش نے اس بات کا اعلان ہوتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ جو ایک تمہارے خاندان تمہارے ایک یتیم بھائی کا جو بیٹا ہے یہ کسی میدان میں اگر آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس میں یہ سارے میدان کو مار لیتا ہے, نمبر ایک پر آ جاتا ہے. اور یہ سیرت کی کتابوں کا آپ پڑھیں, وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں, آپ کی محنتیں, آپ کی قربانیاں, آپ کی خدمت خلق, آپ کی عبادت کی پاسداری, آپ کی سچائی اور غریبوں کا ساتھ دینا, وہ تو ایک پوری تفصیل ہے. یہ تو اتنا زبردست مشغلہ ہے کہ اس کو آپ پڑھیں تو آپ اس میں ماہ ہو جائیں گے, اتنی کشش ہے اس میں. تو یہ تو لقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون, یہ تو آپ نے چیلنج کیا ہے قریش مکہ کو. ایک دوسری آیت ہے قرآن پاک وہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے, لامرت ان نہ بھی سکر دیں یا نہ ہوں, یہ قوم لوط کے واقعے کو ذکر ہونے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کی عمر کی قسم, تو قرآن پاک قسم ہمیشہ اس چیز کی کھایا کرتا ہے جو کہ اگلے سننے والوں کو لاجواب کر دے, تو گویا آپ کی سیرت کو اور آپ کی عمر کو جو آپ نے عمر گزاری, آپ کی سیرت کو بطور حجت بطور مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ پاک نے پیش کر کے کہا ہوا ہے کہ آپ کی عمر کی قسم, وہ معیاری زندگی جو آپ نے گزاری ہوئی ہے اس کی قسم, और वो आपकी फिर उसके अलावा है आपकी घुड़सवारी, आपकी पहलवानी, क्यों घोड़ा जो जिसको जिसको कोई शाह सवार दे उसको पकड़ कर उसको सवारी के लिए उसको काबू नहीं कर सकता था, वो कभी आपके सामने सब नहीं उठाता। और एक पहलवान रुकाना है, रुकाना पहलवान है तो ये पहलवान आदमी कहते हैं कि सबसे बड़ा कमाल पहलवानी है। रुकाना पहलवान के तो सरकार करते हुए कहा गया किताबों में कि रुकाना पहलवान का पोता इतनी कुवत वाला आदमी था कि जब घोड़े पर बैठता था अरबी घोड़े पर तो दोनों रानों से उसके पैर को दबाता था, उसकी पसलियों को तोड़कर पैर को फोड़ देता था, इतनी उसकी रानों की कुवत थी पोते की। तो बाप की कितनी होगी, दादे की कितनी होगी, कुछ ज्यादा जाए तो पॉलिशिंग फ्रियर मास्फियर में पला हुआ। हाँ जी, तो रुखाना आया, उसने कहा कि हफ्ते कुश्ती जानते हैं, हमारे साथ कुश्ती करके हम कुश्ती जीत लें तो हम ईमान ले आएंगे। तो कुश्ती के लिए आगे बढ़ा, एक दाव जो हुआ था आपने गिरा दिया, फिर मुझे समझ नहीं आया कि आपने मुझे कैसे गिराया, दूसरा होना चाहिए, दूसरा हुआ फिर आपने गिरा दिया, ठीक है मैं समझ नहीं आप कैसे मुझे गिरा देते हैं, तीसरा करो जी, तीसरा हुआ फिर आपने गिरा दिया। तो लाजवाब होकर आया उसने यार इस्लाम कबूल किया। तो खैर ये एक तफसील तलब मौजू है, इसको आप सीरत की किताबों में से पढ़ें और बहुत जबरदस्त दिलचस्प चीज है। फिर आए आपकी तालीमात, आपकी तालीमात में जो कुरान है ये तो मौजदा है, और मौजदा उस दौर के लिए है, मौजदा इस दौर के लिए है, मौजदा क्यामत तक के लिए। उस दौर में सिर्फ ये था कि बात को कहने का तरीका, खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत जुमला, खूबसूरत बंदर, सरफ नहवी कायदे, बलागत के कायदे, अंदाज बयान, इतनी चीज को उस दौर समझता था। और उसमें तो कुरान ने चैलेंज किया और सबको लाजवाब, और वो चैलेंज 1500 साल से है, उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। ये मौजूद है आज के दौर के लिए, क्यामत तक के लिए। ओहो, आज के दौर में जो तहकीकात हुई है, हमारा जो मेडिकल साइंस है, इसमें माँ के पेट में जो बच्चा बनता है इस पर कुरान पाक में आए हैं, और सोलह वालों ने एक बहुत माहिर ये एनाटॉमी के प्रोफेसर कीथ मूर को बुलाया और उससे एम्ब्रियोलॉजी की आयतों के बारे में रिसर्च करवाई, काफी सारा फंड देकर उसको। उससे रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद जब मुकम्मल करके गया है तो उससे अपने मुल्क में जाकर बयान दिया है कि मेरी तो हैरत की इम्तिहान नहीं रही कि वो चीजें जिनको आज की साइंस में इतनी तहकीकात और रिसर्च करने के बाद हम पा सके हैं, वो 1400 साल पहले पुराने पाक में बयान हुई थी। वह मौज उसने पढ़ा था जो इस दौर के लिए, इस दौर पर अल्लाह ने देना था। इस दौर दुनिया में मुख्तलिफ उलूम के लोगों ने क्या उस वाले जियोलॉजी वाले और क्या जो है तो उस वाले एस्ट्रोनॉमी वाले फलकियात, हर शोबे के लोगों ने उस पर किताबें लिखी हुई हैं, मार्केट में मौजूद हैं। जियोलॉजी वालों की एक किताब तुर्की जाहिर मेरे पास थी, वो तो जो करें बाकी किसानों की बात, पहाड़ों की बात, इस बात उस पर जो बात की हुई है, मेरा दर्श कुरान होता था फिहाल यूनिवर्सिटी में, मैं दर्श दे रहा था, उसमें आयत पढ़ी उजाल नल जिबाल अवता था और हमने बनाया पहाड़ों को मेखे। तो जोग्राफी के एक प्रोफेसर पीएचडी बैठे हुए थे, उसने कहा डॉक्टर साहब फिर कहो फिर कहो, मैंने कहा उजाल नल जिबाल अवता था, हमने बनाया अपना पहाड़ों को मेखे। तो कौन अल्लाह, ये तुम्हारे जोग्राफी का पुराना नजरिया है कि पहाड़ जितने ऊपर है ना इतने मेघ की तरह अंदर गड़े हुए हैं, और जितने प्लान बड़े बड़े हैं जमीन के उनको चारों तरफ से पहाड़ों ने पकड़ा हुआ है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो प्लान है इसको कोई हिमालिया और कोई कराक्रम के पहाड़ों ने इससे अपने दामन में पकड़ा हुआ है, अगर पहाड़ों पर हटा दिया जाए मट्टी जाकर बहिर अरब में गिर जाएगी सारी। तो उसको अजीब नजरिया अपने जोग्राफिया का मिला इसमें। इस तरह हर इलम वाले के लिए, एक बार मेरा दर्द हो रहा था तो उसमें एक बड़े आलिम आकर बैठे हुए थे, सुबह का वक्त था, उसे मैंने तालूत रहमतुल्लाह का वाक्य पढ़ा कि तालूत रहमतुल्लाह ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि ये जो आगे नहर आने वाली है इसमें से पानी नहीं पीना है, इस आदमी को बहुत प्यास लगी हुई है और बहुत बेबक हो रहा है, तो एक चुल्लू पी है। जब नहर पर गए तो 313 में तो या पानी नहीं पिया या एक चुल्लू पिया, और जिन्होंने पानी पिया उनके पैर फूल गए, बदन सुस्त हो गए, आगे चल नहीं सके, तो 313 नहीं फिर जंग लड़ी गई। तो मैंने कहा कि ये जब आदमी चलता है सफर करता है तो इसके मेटाबोलाइट जो बदन चिपट इस्तेमाल होते हैं ना, बदन इस्तेमाल होता है उससे रतूबतें पैदा होती हैं, उससे सिक्रीशन पैदा होते हैं, और वो अपनी अपनी जगह पर टिके हुए होते हैं। जब तक आदमी काम कर रहा है टिके होते हैं, अगर आदमी रिलैक्स होकर बैठ जाए और खासतौर से पानी पी ले तो पानी जब फैलता है बदन में उन मेटाबोलाइट को धोकर خون میں شامل کر دیتا ہے. جو خون میں شامل کرتے آدمی تب سستی اور نیندکاری ہو جاتی ہے. وہ عالم بیت سن کر میری بات کو سن کر سر دھل رہے ہیں. سجید سے تفسیر میں نے کہا کہ ایک قرآن میں ڈاکٹروں کو نہیں کچھ رکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں تم جا کر غور کرو تمہیں انہیں کچھ دینے کو تیار ہو کہ اس کے پاس ان کے لیے بھی موجودہ ہے. تو یہ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ موجودہ ہیں اور موجودہ اس دور کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے ہیں اور ہر شعبہ زندگی کے انسانوں کے لیے اس میں موجودہ کی کمواد موجود ہے. اور پھر اس کا پھر اس کے نظام اس کا نظام سیاست اس کا نظام معیشت اس کا نظام عبادت اس کے گھریلو تعلقات کا نظام انفرادی اس کے اخلاق اس کے اخلاقیات وہ ہو وہ تو ایسے معیار پر ہیں اس کا جواب کوئی نہیں لا سکتا. میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں گیارہ ایک آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے تو کسی کسی چیز پر اس کا دل پکار ہوتا ہے کہ حق کتاب ہے. میں کہا میں جب پڑھتا ہوں تو میں کس جگہ پر کہتا ہوں کہ حق حق کلام ہے. میں کہتا ہوں میں اس کو جب پڑھتا ہوں تو اس میں جو عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور خاص طور سے جو طلاق کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں طلاق کے بارے میں تو اس جگہ پر اس بات کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے. یہ جو ہے کوئی اور آدمی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. کتنی جزیات اتنی باریکیاں اتنی جگہ پر جاتا ہے کہ یہاں یہاں کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے یہاں پر پیدا ہو سکتی ہے. اس کا حال اس نے 1400 سال پہلے بتایا ہوا ہے جب کہ آج اتنی تحقیقات ہو رہی ہے حقوق بارتی یونیورسٹیاں ہیں تو لوگ پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں اور یہ وہ آج اس چیز کو نہیں پا رہے جو 1400 سال پہلے کہی ہوئی ہے. اور پھر وہ آپ کی تعلیمات میں صرف کہی ہوئی باتیں تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں ہیں. قرآن نے دعویٰ کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب اس کی شک نہیں ہے. اس میں ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں جب وہ عملی طور پر وجود میں آ جائے گا تو اس کے نتائج ہوں گے اور اگر نتائج نہ ہوں تو پھر آپ کہیں گے کہ خلاف میں شک ہے. تو لہٰذا وہ نتائج عالم انسانیت میں وجود میں آئے ہیں. 1000 سال تک تو مسلمان دنیا کی غالب طاقت رہے ہیں اور ورلڈ آرڈر چلاتے رہے ہیں. 1000 سال تک ساری دنیا آپ کے سب نگون رہی ہے اور آپ کی فوجیں اور آپ کے بحری بڑے بحیرہ روم میں اور سارے سمندروں میں چلتے رہے ہیں اور ساری دنیا کو جو ہے تو حق و انصاف کا اور صلح راستی کا پیغام دیتے ہوئے ساری دنیا میں حق و انصاف کو قائم کرتے رہے. لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مرکز سے حکم ہوا کہ اس مال کو خالی کر کے آپ چلے جائیں اور وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر رپورٹ کریں. جب وہ جانے لگے تو جتنا ٹیکس فلاقے سے لیا وہ جلدیا اس کو واپس کیا. جب واپس کرنے لگے تو لوگ آ کر روئے اور میں خدا کے لیے آپ اس علاقے کو خالی کر کے نہ جائیں کیونکہ ہم اپنی عزت اپنی حیا اور اپنی زندگی کو آپ کے ہاتھوں میں اپنے بادشاہوں سے زیادہ محفوظ پا رہے تھے. یہ وہاں کے عوام کا مطالبہ تھا کیونکہ قرآن نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جب وہ زندگی وجود میں آ جائے گی تو اس کے یہ نتائج ہوں گے. تو یہ آپ کی تعلیمات ہیں. آپ کی جدوجہد آپ کی جدوجہد جو ہے وہ تین درجوں میں قرآن نے بیان کی ہوئی ہے. ایک کو قرآن نے کہا ہے جہاد کبیر, ایک کو قرآن نے کہا ہے جہاد اکبر, اور ایک کو حدیث نے کہا ہے جہاد اکبر اور ایک کو حدیث نے کہا ہے جہاد اصغر. جہاد کبیر کیا ہے؟ مجاہد ہم بھی جہاد کبیرہ. آپ اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کریں. یہ مکہ میں آیت نازل ہوئی ہے اور آیت جب نازل ہوتی تھی تو اسی وقت صحابہ کرام عمل کرتے تھے. اور یہ جو آیت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے, مکہ میں کوئی لڑنا نہیں ہوا ہے, لڑنے والا جہاد نہیں ہوا ہے. تو اس آیت کا معنی کیا تھا؟ اس آیت کا معنی قرآن پاک کی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں میں اصلاح کا کام کرنا, لوگوں کو دعوت دینا. دعوت اللہ جو ہے وہ جہاد کبیر ہے اور یہ حق کے پھیلاؤ کی بنیاد ہوتی ہے. دعوت ابلی کا کام جو ہے یہ حق کے پھیلاؤ کی بنیاد ہوتی ہے اور یہ جہاد کبیر ہے. قرآن نے جہاد کبیر کہا ہے تو آپ کی جدوجہد کا ایک آپ کی جدوجہد کی ایک ایک اور ایک پہلو ہے وہ جہاد کبیر ہے. آپ ایک جہاد سے واپس آئے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا رجان ہم جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر, ہم جو ہے تو چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نفس کے خلاف جہاد کرنا. اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا, کبر حسد لالچ کینہ ریا اپنے اندر سے دور کرنا, ہمدردی خیرخائی اخلاص یہ اپنے اندر پیدا کرنا. یہ گھر سے جہاد لے کر نہیں آتا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے. اور اصلاح نفس آپ جہاد کا دوسرا پہلو ہے جس پہ لگ کر کوششیں کر کے دن رات اس پر رہ کر پوچھ کر اپنے لیے گائیڈنس لے کر اپنے رہنمائی لے کر اصلاح نفس حاصل کرنا ہوتا ہے. اصلاح نفس کا پر میں نے کتابیں لکھی ہے, ساتھیوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کو 50% کنسیشن پر دیں گے. ہم چاہیں تو مفت کی تقسیم کر سکتے تھے لیکن مفت کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی ہے. تو اصلاح نفس ضرور لیں, ایک اصلاح نفس سے لیں اور ایک شخصیت کی تعمیر. شخصیت کی تعمیر تو میں کچھ لائے ان کے پاس ہے, وہ آپ کو مفت دیں گے ان شاء اللہ, چھوٹا سا کتاب سے ہے. تو ایک قبول کرنے جو آدمی اسلام قبول کر لے گا دعوت اللہ کے ذریعے سے, اس کو مجاہدہ نفس کے دوسرے میدان سے گزرنا پڑے گا تاکہ اس کی شخصیت کی جو ہے تو تعمیر ہو جائے. اب دیکھیں شخصیت کی تعمیر کے میں چھوٹے چھوٹے دو واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو کافر کو پچھڑا جنگ میں اور وہ قتل کرنے والے سے منہ پر تھوک دیا, آپ اس کو چھوڑ دیا, وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا, بہت بدلا جیسے تھوک ہی دیا تھا اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے. انہوں نے جو چھوڑ دیا تو اس نے کہا چھوڑا کیوں میں؟ انہوں نے کہا پہلے میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا, جب آپ نے تھوک دیا مجھے غصہ آ گیا تو غصے کے لیے میں قتل کرنا میں نے قتل کرنا نہیں تھا. وہ ہو سالمی کا ہے جی دین ہے, میں تم کو قبول کرنے کو تیار ہوتا ہوں. آپ یہ بنی ہوئی شخصیت تھی جس کو ضبط نفس حاصل تھا, وہ رضا الہی کے لیے کام کر رہا تھا, نفس کے غصے کے لیے کام نہیں کرنا تھا. جبکہ ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں, قابو میں ہی نہیں رہتے. تو یہ اصلاح نفس ہے اور صحابہ اکرام کی تربیت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار میں گشت کر رہے تھے, ایک آدمی کو گتائی دیکھی اس کو درا مارا, اس چاپ کو گالی دی, صاحب درا پیچھے کر لیا تو درا نہیں مارا تھا. انہوں نے کہا میرے ممی نے آپ نے مجھے نہیں مارا, کہ پہلے تو میں نے اللہ کے رضا کے لیے مارا تھا, پھر مجھے گالی پر غصہ آ گیا تھا تو اس لیے میں نے پھر دوبارہ نہیں مارا. یہ تربیت یافتہ شخصیات ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان کی تفصیل تو یہ دوسرا ہے. تیسری بات ہے اگر جہاد اکبر اس کو کھا گیا ہے وہ لڑنا ہے. تین جنگیں بدر احد خندق ایسی ہوئی ہیں کہ یہ کافر 300 میل چڑھ کر آئے ہیں. آپ نہیں کہہ لڑنا چاہیے, کیونکہ لڑنا جو ہے وہ بنیادی مقصد اسلام کا نہیں ہے. اسلام کا بنیادی مقصد صلح آشتی اور اصلاح ہے, اس لیے آپ کو مجبور کیا ہے لڑنے میں, آپ لڑے ہیں. پھر جو ہے تو اس بات کا آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑا مرکز فساد کا ہمارے خلاف کام کر رہا ہے, جب تک اس کو پرامن طور پر ختم نہ کیا جائے, کٹھنڈا نہ کیا جائے, تو یہ فساد تو چلتا رہے گا. تو پھر آپ 14 نمبر پر لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے گئے, اور یہ آپ لوگ آپ کے جن لوگوں کے فلٹری ٹرینر گئے ان سے پوچھیں کہ جرنیل کی خصوصیات میں سے یہ ہوتی ہے کہ کامیاب جرنیل وہ ہے جو کم سے کم مسائل سے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کریں, کم سے کم مسائل کو حل کر کے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ یہ 10,000 آدمی کے ساتھ آپ گئے ہیں اور بغیر لڑے مکہ کو فتح کیا ہے, اور کس جنگ کے کس اصول پر فتح کیا ہے؟ سیکریسی کے اصول پر. آپ نے آپریشن کو اتنا سیکرٹ رکھا ہے, اتنا خفیہ رکھا ہے کہ جس وقت آپ نے مکہ مکرمہ کے گھیرا ڈالا ہے اس وقت جو ہے تو کفار کو پتہ چلا ہے کہ ہم گھیرے میں ہیں, اور اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ اب اگر آپ نکلتے ہیں تو لڑنے کے حالات ہی نہیں ہیں. بلکہ آپ رات کو پہنچے ہیں تو آپ نے سب صحابہ کرام سے کہا کہ ہر ایک اپنی الگ الگ آگ جلائیں. ابو سفیان جب نکلا اسے دیکھا کہ سوری وادی میں آگ جل رہا ہے, آگ جل رہی ہے, اسپیشل اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی لاکھوں کا بچ بڑا, وہ کچھ 10,000 تھے. تو اس کو اندازہ ہوا کہ ہم لڑنے کے تو کوئی حالات نہیں ہے, جا کے مذاکرات کریں, کوئی اپنے کے اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کے بچاؤ کی ضرورت کریں. اور بغیر لڑے آپ نے صرف ایک جربل کے علاقے سے جدھر آج کل بات ہو جدیا ہے مکہ مکرمہ کا, اگر خالد رضی اللہ عنہ صرف داخل ہو رہے تھے تو چند نوجوان آ کر لڑے ہیں. ان نے پہلے حملے میں جو 14 آدمیوں کو گرایا ہے نا, وہ بس سے 4.5 ہو گئے, تو وہ لڑے, ورنہ حضور نہیں لڑے, آپ کے صحابہ نہیں لڑے. تو یہ آپ کا ہے, یہ ہے کہ جس وقت باطل جو ہے وہ لڑنے پر آ جائے اور مرنے مارنے پر آ جائے, اس وقت پھر کمزوری بزدلی نہیں دکھانی, پھر کمر باندھ کر اینٹ کا جواب پتھر سے ہے اور آہنی پنجے سے اس کو مروڑنا ہے. اور وقت پیچھے نہیں ہٹنا ہے, آخر اس کو تو کہا گیا جہاد اکبر, لیکن جس وقت کتاب لڑنے کا عمل شروع ہو جائے تو پھر دل کے سارے شعبے موقوف اور معطل ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ لڑائی کا تقاضا بھی ہو رہا ہے کہ اگر آپ نماز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا سارا آپریشن جو ہے ناکامیاب ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. اس وقت آپ نماز کو چھوڑیں گے, اپنے آپریشن کو جاری رکھیں گے, کیونکہ آپ قتال کے حکم نے رکن کو موقوف کر دیا. غزوہ خندق میں چار نمازیں مسلمان نہیں پڑھ سکے کیونکہ اتنا سخت ٹیسٹ تھا اور ٹینشن تھا جنگ کا. یہ چار نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قضا پڑھی. اور غزوہ بدر جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی ہے. اور بدر کے دن آپ نے صبح اعلان فرمایا کہ روزہ توڑ ہے اور سارے لوگ کھا پی کر تازہ دم ہو کر تیار ہوتے ہیں. تو کوئی صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم اتنے مضبوط ہیں, ہم لڑ بھی سکتے ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. ان نے روزہ رکھا اور لڑے ہیں. جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے, کیونکہ روزہ توڑنے والوں نے حکم پر عمل کیا ہے اور روزہ رکھنے والوں نے اپنی مرضی پر عمل کیا ہے. تو اصل بات جو ہے وہ حکم کو لینا ہے. تو گویا روزے کا حکم موقوف ہوا, نماز کا حکم موقوف ہوا. کس وجہ سے؟ قتال کی وجہ سے. کیونکہ اب یہ وہ اہم چیز وجود میں آ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے باقی چیزیں جو موقوف ہو جاتی ہیں جب تک یہ مکمل نہ ہو جائے. اس میں ایک پہلے بنی اسرائیل کے واقعات میں آیا ہوا ہے کہ یوشع علیہ السلام جب ارض مقدس کو فتح کر رہے تھے بنی اسرائیل کے لیے, تو ایسے حالات ہو گئے کہ اگر وہ جنگ کو جاری رکھتے ہیں تو پھر کی نماز قضا ہوتی ہے, اور جنگ کو ختم کرتے ہیں ساری کوشش رائے گان جاتی ہیں. اب ایک چیز کو بھی ترک نہیں کر سکتے ہیں. پہلی قوم میں پہلے تفصیلی احکامات اتنے نہیں آئے ہوئے, انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اب تو اس مشکل سے مجھے تو ہی نکال. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج کبھی نہیں رکا ہے. ہاں سورج رکا ہے تو یوشع علیہ السلام نے رکا ہے جب وہ ارض مقدس کو فتح کر رہے تھے, کہ سورج کبھی جگہ پر روک دیا گیا اور انہوں نے ارض مقدس کو فتح کیا تو پھر سورج ڈھلا ہے, اور نفل کی نماز پڑھی ہے, پھر مغرب ہوئی ہے. تو یہ آپ جہاد کا تیسرا پہلو جو کتاب ہے. اب یہ ہے کہ اثرات اور نتائج. اثرات اور نتائج میں یہ ہے کہ ہر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے ایک بات کا کہ میں پروگرام پردان کر رہا ہوں, اس کو چلا رہا ہوں, اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں, اس کے نتائج ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زندگی میں ہی مختلف پیشنگوئیاں فرمائی ہوئی تھیں. جب آپ ہجرت فرما رہے تھے اور سوراخا آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا, سوراخا جب دو تین بار کی کوششوں سے ناکام ہوا, اس کو اندازہ ہوا کہ تو مغوئی معاف فطرت شخصیت ہے, سپر نیچرل شخصیت ہے, میں قابو نہیں پا سکتا, اور یہ جو پیغمبر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ بات نہیں سکتی, اور یہ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ساری زمین پر چھا جائے گا. تو اس نے آگے آ کر کہا دیا کہ اللہ کے رسول مجھے امان دے دیں, آپ نے امان دے دی. تو اس نے کہا کہ جب آپ کو حکومت ملے گی تو آپ اس میں مجھے حصہ دیں گے. تو ہمیں کہ نہیں, یہ آپ ایمان قبول کریں اللہ کے رضا کے لیے, حکومتوں کے حصے مسئلے کو چھوڑیں آپ. تو اس نے ایمان قبول کر لیا. جب ایمان قبول کر لیا تو آپ نے فرمایا اے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا بادشاہ فارس کا, اس وقت دو بڑے بلاک تھے, ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر. کسرا فارس والے اور رومن اس طرف والے, اٹلی کی طرف والے علاقے کے لوگ یہ رومن تھے, اور دو بڑے بلاک تھے. تو ہکا بکا رہ گیا کسرا سراقہ کہ وہ فارس والا کسرا اس بادشاہ کے کنگن, کہ ہاں اس بادشاہ کے کنگن میں تیرے ہاتھ سے. ایک اس پرشین گوئی کو یاد رکھیں. دوسری پرشین گوئی آپ نے فرمائی کہ جس وقت خندق کی چڑان آپ توڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ روم فتح ہوگا, اور جو ہے تو فارس فتح ہوگا, اور جو ہیرا یمن فتح ہوگا. بڑی تیسری بڑی مملکت اس وقت جو تھی تو وہ یہ ہیرا یمن تھی, یہ فتح ہوں گے. اور صحابہ اکرام سن رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, اور کفار اور مشرکین جو وہ ہنس رہے تھے, منافقین, کہ کھانے کے لیے کوئی ہے نہیں, پیر پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور پیغمبر ان کا کہہ رہا ہے روم فتح ہو رہا ہے, ایران فتح ہو رہا ہے, اور ہیرا یمن فتح ہو رہا ہے. یہاں پیشن گوئی فرمائی. اور بتایا وہ نہایت تاریخ سے لکھا ہوا ہے کہ یہ اسی ترتیب سے پتہ ہوئے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا ہوا ہے, اسی ترتیب سے پتہ ہوئے ہیں ہمارے. ایک جو آپ نے فرمایا کہ تم فلٹ ہزار نے فرمایا تم اسلامی شہر میں داخل ہو رہے ہو, اور وہ فتح کر رہے ہو, شاہی خاندان کے لوگ گرفتار ہو کرا رہے ہیں, اور سیما میں تو نفیلہ اس وقت کی مشہور شہزادی شاہی خاندان کی, کہ وہ سفید خچر پر کالی چادر اوڑھے ہوئے آ رہی ہے. یہ نہیں پر بات آگے آ جائے گی, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آ رہی ہے. تو ایک سارا شادی ہوگی ان کا, یا اللہ اگر ہم شہر کیسے عالم میں جیسے آپ فرما رہے ہیں تو کیا شیمن بیٹھی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا آپ کی ہوگی. سبحان اللہ. خیر جس وقت یہ ابن فاروق رضی اللہ عنہ نے فاروق فتح کیا ہے تو خزانے آئے اور مسجد نبی میں ڈالے گئے, تو ان کا وہ سونے کا گھوڑا جس پر کہ چاندی کی زین کسی ہوئی تھی, ڈیکوریشن پیس تھا ایک, وہ رکھا ہوا تھا وہاں, چاندی کی اونٹنی جس پر کہ سونے کا پالان پڑا ہوا تھا وہ, اور وہ صندوقچی جس میں اس میں ایسے ہیرے ہوتے ہیں کہ ان کو اٹھا کر بادشاہ کسی جگہ جائے تو شانہ زندگی گزار سکتا ہے. وہ صندوقچی اور کسرا کا تاج جو کہ جڑ من سونے کا بنا ہوا تھا اور کو تاج سے لٹکا کر نیچے سر ہے اس کے ساتھ لگا کر رکھا تھا. یہ سارے خزانے جب ڈالے گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کسرا کے کنگن نکالو. انہوں نے کہا میں گھر میں سے کنگن کون نکالے گا, تو ہاں کہاں ملتے ہیں, کیا اس میں ہے نکالو. وہ ڈھونڈے نکالنے کی بنے گا اس میں ہیں, نکالے گئے کنگن نکل کر آئے جی. انہوں نے کہا سلاقہ پرانے گڈریے کو لاؤ سلاقہ کو, لایا گیا سلاقہ کو جی. اسے آپ نے وہ کنگن پہنائے بادشاہ کے, وہ شاہی لباس پہنایا بادشاہ کا, آسا اسے ہاتھ میں دیا, سر پر تاج رکھا, اس کو کھڑا کیا. پھر فرمایا کس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے کسرا تیرے ہاتھ میں, اے سلاقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا, پھر اس بات کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے. تو یہ آپ کی جو پیشن گوئیاں تھی وہ خراب. پھر آپ نے ایک دفعہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک عورت ہوگی جو کہ سنا یمن سے چلے گی اور دوسرا شراب بتا رہے وہاں تک جائے گی, نوجوان خوبصورت زیورات سے لدی ہوئی ہوگی, اتنا امن و امان ہوگا کہ اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا. حسن تائی کے بیٹے عدی بن حاتم ہیں, وہ کہتے ہیں میں آگے بیٹھا ہوا تھا اور ہمارا قبیلہ بنی طے جو ہے وہ اس راستے میں تھا اور ہمارا ڈاکوں کا قبیلہ. تو میں سوچ رہا ہوں یار اللہ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اور گزر کر جائے گی ہمارے ڈاکوں کے قبیلے پر جو گزرے گی اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا, یہ کیسے ہوگا. اثر میں نے سوچا کہ جب حضور فرما رہے ہیں تو یہ بات ہو ہی جائے گی. کیسے عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں ایسی عورت آئی ہے اور گزری ہے قبیلہ بنی طے پر اور سارا سفر کیا ہے اور وہ کسی نے نہیں چھڑا, یہ امن و امان لیے ہوئے. ہر تحریک کے نتائج تین ہوتے ہیں, ایک امن و امان کا قیام, ایک معاشی آسودگی اور ایک قانون کی عملداری. تو امن و امان کا میں نے سوچا کہ ایسا امن و امان وجود میں آیا آپ کی جدوجہد آپ کی تعلیمات سے پھیلنے کے بعد. اور قانون کی عملداری معاشی آسودگی, معاشی آسودگی کے بارے میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں صبح آدمی میں ڈنڈورا پیٹتا تھا کہ لوگوں جلدی آؤ بیت المال سے گندم نکالو کیونکہ خراب ہو رہی ہے, اور آخر کو دوسرا آدمی میں ڈنڈورا پیٹتا تھا کہ لوگوں بیت المال میں آؤ وہاں شاد خراب ہو رہی ہے وہ نکالو جلدی سے. آخر عثمان رضی اللہ کے دور میں اس بات کا فیصلہ ہوا کہ زکوٰۃ اب حکومت جمع کر کے حکومت تقسیم نہیں کرے گی کیونکہ بیت المال میں جگہ نہیں ہے رکھنے کی, یہ نماز کی طرح عبادت ہے, لوگ خود نکالیں اور مستحق لوگوں کو تقسیم کریں. اتنی معاشی آسودگی آئی ہے. اور قانون کی عملداری, قانون کی عملداری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عدالت میں کیس دائر کر دیا قاضی شریح کے پاس کہ ایک ذرا ان کو ملی ہے جوزی کے پاس نہیں گئے تو میری ذرا سے چرائی ہوئی ہے. انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ قاضی صاحب یہ ذرا میرے لیے جوزی چرائی ہوئی ہے. قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ گواہ لائیں, جو آدمی دعویٰ کرتا ہے گواہ. آپ نے اپنے غلام قمبر کو پیش کیا اور اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ یا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیش کیا. تو قاضی نے کہا کہ غلام کی گواہی جو ہے وہ تو مالک کے خلاف عدالت مانتی ہے حق میں نہیں مانتی, اور بیٹے کی گواہی سرے اسلامی عدالت مانتی ہی نہیں. تو انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ تو سیدہ شباب اہل جنت الحسن اور حسین ہیں, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, حضور نے فرمایا ہوئے. انہوں نے کہا میرا وہ آخرت میں ہے, دنیا میں قانون ہے, آپ کو گواہ لینا پڑے گا. تو دونوں گواہ آپ کے جو ہے وہ ہو گئے مجلو ہو گیا, دونوں پر اعتراض ہو گیا. تو قاضی نے قاضی شرح نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. خلیفہ مسلمانوں کے اتنی بڑے سردار اتنی بڑی شخصیت رضی اللہ عنہ اور خلیفہ امیر المومنین ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا, صاحب باہر نکلا ہے, قاضی جو فیصلہ کرے ہم کیا کریں. یوں باہر نکلا یہودی نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوا. تو یہاں پر جو ہے تو امیر المومنین نے تو اپنی آرمی شکست تسلیم کر لی لیکن اسلام کو اللہ نے فتح دی کیونکہ قانون کی عملداری ہے. اور دنیا اسلام کا یہ اصول ہے کہ انتظامیہ عدلیہ کے آگے جواب دہ ہوتی ہے, اور قاضی القضاء جو ہوتا ہے اسلامی حکومت کا وہ بادشاہ کو طلب کر کے اس کی باتوں کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں. اگر وہ قانون کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کو اسی وقت بتا کر اسے کہے گا کہ آپ کی باتیں قانون کے مطابق نہیں ہیں, زیادہ ان کو آپ کو درست کرنا پڑے گا. تو یہ آپ کی تعلیمات کے اثرات اور نتائج ہے جو کہ چلے, اور وہ ایک ہزار سفر آپ جائیں وہ چترال کی چوکیوں پر جائیں, ان پڑھ آدمی کو کوئی زبان نہیں آتی, وہ کرنا پڑ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے, وہ دور دراز علاقوں میں جائیں دنیا کے کونے کونے پر جائیں, وہ آدمی اسلام سے وابستہ ہے اور نماز پڑھ رہا ہے دین سے وابستہ ہے. تو یہ آپ کی جدوجہد اور آپ کی تعلیمات کے اثرات ہیں. آپ کی تعلیمات میں اہم باتیں وہ رکن ہیں ارکان. ارکان جو ہے شخصیت کی تربیت کرتے ہیں. تو چلے اگر رمضان مثال کے میں سر کہہ دیتا ہوں, رمضان جو ہے یہ ایسا رکن ہے کہ جو ایک شارٹ کورس کے طور پر عمر کو دیا گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کے لیے چار اعمال مقرر ہوئے ہیں, روزہ, قرآن, اعتکاف اور صدقہ فطر. یہ کورس والا جو ہے ان چار اعمال سے تربیت کرتا ہے. روزہ, روزہ رکھنے سے برداشت, نفس میں اور ماننا یہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں تقوی. اس لیے فرمایا گیا, یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں, تم پر فرض کیے گئے روزے جیسے فرض کیے گئے پہلے لوگوں پر, تاکہ اس کے نتیجے میں تقوی پڑھا جاؤں. دل چاہتے کھانا کھائیں آدمی روکتے, پانی پئیں روکتے, آدمی خواہش ہے نفس اس سے روکتے آدمی کو. بلکہ اس لیے روزہ میں جو ہے آنکھ کان زبان کی پابندی ہے, جھوٹ بولنے سے پابندی, غیبت سے پابندی, خراب نظر کرنے سے پابندی, غیبت سننے سے, جھوٹ سننے سے پابندی, ان پر آدمی ضبط لگاتا ہے. اور پھر باطن میں باطن خیالات کو آنے سے روکنا, یہ باطن کا روزہ ہے. ایسا روزہ جب آدمی بچ کر لے تو اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں, احتیاط, پرہیزگاری اور اللہ کا خوف. یہ بات پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے کے لیے. دوسری بات جو ہے وہ شاہ رمضان رضی اللہ فی القرآن حضر اللہ سے بجی ناطم الحدا اور فقان. رمضان کا مہینہ جس میں اترا قرآن, جو سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے, ہدایت کے اصولوں کو کھول کر بیان کرتا ہے, اور فرقان ہے. تو رمضان کے ناطے سے اللہ پاک دوسری چیز جو مومن کو حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہے وہ فرقانیت ہے, پرکھ, پرکھ, جانچنا. پرکھ یہ کامل شخصیت کیا کرتی ہے. پرکھنا, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, انصاف کیا ہے, ظلم کیا ہے, جی جو یہ پرکھتا ہے کہ یہ لال ہے, یاقوت ہے, پخراج ہے, نیلم ہے, زبرجد ہے, یہ لال جو بدخشان کا ہے, یہ جو ہے یمن کا ہے, بدخشان والے کتنی قیمت ہے, یمن والے کتنی قیمت ہے, اس کی نگاہ میں پرکھ ہے. تو دوسری بات جو رمضان نافذ کرنے کے لیے ہے وہ ہے پرکھ پیدا کرنا شخصیت میں, اور وہ قرآن سے ہوتی ہے. اور یہ پرکھ دو طرح سے ہے, قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا, اس کو سیکھنا, اور ہے قرآن کی کثرت تلاوت. کیونکہ اصلی پرکھ جو ہے وہ قرآن سے جو آتی ہے وہ سچے الفاظ کی روح بنانی ہے, جب انسان کے باطن اور قلب سے ٹکراتی ہے اس سے پیدا ہوتی ہے. اسے معنی کا تاثیر نہیں, اجدا تاثیر ہے, اور وہ جو ہے تراوی میں کھڑے ہو کر سننے سے پیدا ہوگی. اس لیے تراوی میں ایک دفعہ قرآن کا پاک کا سننا یہ سنت موقع ہے, دو بار سننا مستحب ہے, اور تین بار تراوی میں سننا یہ فعل اولا ہے. اور جو آدمی کھڑے ہو کر سنتا ہے قرآن پاک کو تراوی میں, ہاتھ رب کے بدلے سونے کی, بیٹھ کر سنتا ہے پچاس نے کی, اور بابلو پڑھتے ہیں آدمی نے پچیس نے کیا, اور بغیر وضو کے زبانی پڑھتے قرآن پاک دس نے کیا. تو قرآن پاک کا وہ دس والا اصول نہیں ہے ہم اعمال کے بارے میں, باوضو کا پچیس ہے, نماز میں سو ہے, پچاس ایسے. تو یہ تراوی میں محنت کرنا, پھر تلاوت کی محنت کرنا, کثرت تلاوت کی محنت کرنا, اور ذکر اذکار میں اپنے آپ کو رکھنا, پھر اعتکاف میں بیٹھنا, اور صدقہ فطر. کہ ہمارے ہاں ہر جگہ پر معاشی عمل کو لیا گیا ہے, غربا فقراء مساکین کے بارے میں ہر جگہ روزے میں بھی ان کو لیا گیا ہے, کہ جب تک آدمی صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا اس کے روزے آسمان زمین کے درمیان لٹکتے رہیں گے, مالک رہیں گے اور قبول نہیں ہوں گے. کیونکہ اس نے روزہ رکھ کے اپنے پر تو پابندی لگا دی, لیکن مال کی قربانی کر کے اس نے اپنی وفا کا ثبوت نہیں لیا ہوا. تو لہٰذا یہ چار اعمال ہے جس کے نتیجے میں روزہ تربیت کرتا ہے, اور شخصیت میں ایک بات پیدا کرتا ہے تقویٰ, ایک بات پیدا کرتا ہے فرقانیت, اور ایک بات پیدا کرتا ہے مساکین اور غروب اور غربا کے لیے رحم و کرم. ٹھیک ہے نا, تو یہ باقی پوری شریعت ہے جو کہ پورے انسانوں کی دنیا اور آخر کے سارے مسائل کا حل ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم کچھ مطالعہ کریں, کوشش کریں. میں بیسیکلی کوئی اہل علم نہیں ہوں, میں نے اپنے شوق سے انفرادی طور پر پڑھ پڑھ کے سیکھ سیکھ کر, اور یہ مطالعہ کر کر کے علماء کے پاس جا جا کر اور باتیں کر کر کے ایسا سر رہا بہت ہی تعالیٰ کہ بعض اوقات مفتیوں کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے تو ان کو میں چکراتا ہوں, ان کو میں پریشان کر کے چھوڑتا ہوں, اور یہ ذاتی شوق ہے, اس سے میں نے سیکھے ہوئے ساری کی ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات پوچھتے ہیں تو اس کا دعا کریں, کیسے آپ فرمائیں گے, ہمارا کام مکمل ہو گیا. اپنے نام اور ڈگری کے ساتھ حسن کو دے دیں اور آپ کے پاس جان سکتے ہیں. جلدی پہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے تو کھڑا ہو کر پوچھ رہا ہوں، کھڑا ہو کر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فرد معاشرہ ہے، معاشرہ فرد ہے، ٹھیک ہے نا جی، فرد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ہے. تو ایک یونٹ سے کام شروع کرنا ہوتا ہے، اس میں جو ہے تو افراد کی اصلاح اور افراد کی تربیت ہی معاشرے کی تربیت، اور آپ قدم بقدم جو ہے وہ سارے معاشرے کی تبدیلی اور اس کے اقدار کی تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کتنی رفتار سے بڑھ رہے ہیں اور کس طریقے سے بڑھ رہے ہیں. اس کی جو ہے یہ ماہرین میں کہا کہ ایک ریولوشنری ترتیب ہے، ایک ایولوشنری ہے، ارتقائی اور انقلابی. انقلابی میں توڑ پھوڑ ہنگامہ وہ ہے، وہ ہٹلر اٹھا اور اس نے چند سالوں میں اتنے ساری دنیا میں تبدیلی لایا کہ اس کو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اور پھر وہ کتنی جلدی ختم ہو گئی اس چیز، کیوں کہ وہ ریولوشنری تھی، ایولوشنری نہیں تھی. پیغمبروں کی جو ہوتی ہے ایولوشنری ہوتی ہے، ارتقائی ہوتی ہے، وہ انسان کی تربیت کرتے ہیں. وہ اگر ہو جائے تو آہستہ آہستہ آپ اس کی طرف بڑھ جائیں گے کہ یہ تبدیلی مکمل ہو کر آ جائے گی. اور میں جب تذکرہ کیا نا کہ انبیاء علیہ السلام بدرجہ مجبوری دوسرے تبدیلی کو اختیار کرتے ہیں، ورنہ اس کو بنیادی طور پر اختیار نہیں کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو فرد کی اصلاح کر رہے ہیں، اس میں آپ معاشرے کی بھی اصلاح کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، وہ فرض والی واقعہ تو ضروری بات ہے. ہر ایک قوم کا ایک شعار ہوتا ہے، ہمارا شعار یہ کہ ہماری شکل ایسے نہیں تھی جیسے حضور کی تھی، صحابہ کرام کی، سب پیغمبروں کی تھی، ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی، نہ مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی کسی بات اور اچھی بات کا ابو جہل نے کیا تو ہم اس کو ترک تو نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے نا. اگر ہم کہیں گے ابو جہل کھانا کھاتا تھا لذا کھانا نہیں کھائیں گے تو نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، ضروری بات ہے جی، ٹھیک ہے نا. تو آج میں اس کے لیے تو معیاری شخصیت چاہیے نا جو سب آسپیکٹس ہے کمپلیٹ ہو، ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک بڑی سینسیٹیو جگہ ہے، اس میں ایسا آدمی ہونا چاہیے جو ہر آسپیکٹ سے کمپلیٹ ہو. باقی مجھے آج میری آپ کی طرح سب کی ہے، ہاں جی، جو سادہ چند اسلام نے میرا نہیں کیا ہوا ہے کہ اسے گاڑی اڑا دی اس کو نکال باہر کروا دیں، یہ نہیں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. قبول سارے کے سارے ہیں، ہاں کتنے گناہوں کے ساتھ ہم کیوں نہ ہوں، لیکن جو چیز ہے ایک معیاری ہے، اللہ توفیق دے اس کی، تو جو بات صحیح آدمی اس کو مان ضرور لیں. عمل کرنے کی بھی توفیق کسی وقت اللہ پاک دے دے گا، اور اگر آپ عمل کی توفیق نہیں بھی یہ مان رہا ہے تو یہ باغی نہیں ہے اسلام کا، ٹھیک ہے نا جی. اس پر تو بڑا لمبا سوال ہے، بڑی کتابیں اس پر آئی. اتنی بات آئی ہے کہ ایک دفعہ دف بجاتے ہوئے بچیوں کا آپ نے سنا ہے، دف بجاتے ہوئے جی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ہلکی سی آواز ہے اس کی، اور یہ آپ کی زندگی کے واقعات میں یہ ایک واقعہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا اور اس کے رات کے قیام کو سنت کیا. تو رات کے قیام کا اور سنت ہونے کا تذکرہ آ گیا. رات کا قیام اور سنت جو ہے تو سنت کو جیسے کہ سنت کا رس شریف نہ تھا، اس کا مطلب سنت موقع نہ، تو وہ آپ کی طرف سے اس کا سنت ہونا جو ہے وہ کھا گیا ہے. اب کتنی روایتیں آئی ہوئی ہیں رات کے قیام کے بارے میں، کتنی روایتیں آئی ہیں. ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ آپ رات کو آٹھ رکعت کا قیام فرمایا کرتے تھے. آٹھ رکعت کا آپ کا قیام ہوتا تھا، نفلوں کا دو سنتوں کو شامل کریں دس، اور وتر کو شامل کریں تو بارہ رکعت ہو کر تیرہ رکعت بن جاتے تھے. آٹھ بارہ تیرہ کی روایت آ گئی. اور دوسری روایت اس پر کہ دور فاروقی میں سب رائے صحابہ اکرام جمع ہو کر میں فیصلہ کیا اور بیس رکعت تراویح کی ہے، یہ روایت آ گئی. تیسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چار تراویح کے درمیان مدینہ منورہ کے لوگ جو تھے وہ سولہ رکعت نفل بھی پڑھا کرتے، چار تراویح کے بعد چار نفل اکیلے پڑھتے. تو یہ تین طرح کی روایتیں آ گئیں، ایک وہ آٹھ اور بارہ رکعت والی، ایک بیس رکعت والی، ایک سولہ رکعت والی. اس لیے دنیا اسلام میں جو فقہا بڑے درجے کے گزرے ہیں جنہوں نے کہ شریف کو بیان کر کے لکھے ہوئے ہیں، میں ایک امام اوزائی ہیں جن کا فقہ خلیفہ منصور کے زمانے میں چلا ہے، ان کے فقہ میں تراوی 46 ہیں، ساری روایتوں کو کہتے ہیں پورا کرو، 20 کو بھی کرو، 16 کو بھی کرو اور 8 کو بھی کرو، اور 7 بطر ملاؤ تو 46 کا، لہٰذا فقہ اوزائی اس دور میں 46 پڑھی جاتی رہی ہے. فقہ مالکی جو مالک کا فقہ ہے جو شمالی افریقہ میں چلتے ہیں 36 تراوی ہیں، 20 کی اور 16 رکعت جو نفل پڑے گئے مدینہ منورہ ان کو نہ جائے دیتے ہیں، اور باقی پر امام امام وریفا امام احمد بن حنبل اور امام شافی ان کے نزدیک 20 تراوی ہیں. اور اس میں 3 دن جب آپ نے تراوی پڑھائی تو 4 دن آپ باہر نہیں نکلے، صاحب اکرام بڑا ہے نے شور مچایا حضور کے دن باہر تشریف نہیں لا رہے، یا اس میں تشریف لانے تراوی پڑھیں آپ نہیں نکلے، پھر فرمایا آج اگر میں نکلتا تو تراوی فرض ہو جاتی پھر بہت مشکل پڑتی. تو یہ ہے کہ آدمی کی ہمت ہے، آدمی اس کو کرتا جائے سچ بات ہے، 20 رکعت تو بہت، 2 پارے کی تراوی جب ہم سنتے ہیں پشاور میں تو گویا کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بدن کو تھکاوٹ ہوئی. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ 2 رکعت میں پورا قرآن سناتے تھے، میں نے خود ان کی پیچھے سنا ہے، دسمبر کا مہینہ تھا، 8 گھنٹے میں سنایا انہوں نے پورے قرآن میں، ایک جگہ میں ان کو لقمہ نہیں دیا گیا، ایک جگہ ان سے بچے نہیں. تو یہ تو شوق کی چیز ہے، اس کلام میں اتنی تاثیر ہے، اتنا مزہ اور اتنا مٹھاس ہے، اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوں اور آپ تراوی میں کھڑے ہو کر سنیں تو سبحان اللہ یہ تو بہت لاجواب ہے. ٹھیک ہے نا، باقی شریعت نے جو فرض واجب سنت اگلا کر کے بیان کیا نا، کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی آدمی کمزور ہے، کوئی آدمی بوڑھا ہے، کسی آدمی سفر کر پیش ہے جی، اور مشکلات ہیں تو تاکہ اس کے لیے سختی نہ ہو، فرض اتنا ہی رکھا ہے کہ اس کو آدمی ہر حال میں کر سکتا ہوں، کسی کو بھی مشکل نہ پیش آتی ہے جی. باقی سنتا ہوں محمد صاحب بات کو ایسا رکھا گیا کہ اس کو آدمی یا تاکہ اس پر بوجھ نہ بنے، اس کے لیے آسانی رہے. ٹھیک ہے نا جی، سنت موقع یہ ہے کہ اس کو اگر آپ سنت موقع کو اگر آپ کرتے ہیں، سنت موقع کے کرنے کا ثواب ہے، اور ترک کا جو ہے تو وبال ہے، اور دائمی ترک جو ہے اس کا ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. سنت موقع کا دائمی ترک یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے آپ ترک کر دیا چھوڑ دیا گناہ کبیرہ ہے. اور آپ نے آپ کی ایک حیثیت پیغمبر کی ہے، پیغمبر شریعت بیان کرنے والے پیغمبر، اس کے بعد کام آپ نے شریعت کو بیان کرنے کے لیے کیے ہیں، تو اس میں آپ کو ترک کرنے پر واجب کا ثواب ملا ہے. آپ نے جو نہیں پڑھی ہے نا، پھر وہ یہ نہیں پڑھی ہے کہ اب دیکھیں ہم اشراق کی پابندی کرتے، ہمارے صوفیاء ہمارے بزرگ ہیں وہ 20-20 سال 40-40 سال 100-100 سال کی ان کی عمر ہوئی ہے، کبھی اشراق کبھی گزار نہیں، چاش کبھی نہیں، تاجر کبھی گزار نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چاش کی اور اشراق کی پابندی ہمیشہ نہیں کی، کیونکہ اگر آپ کر لیتے تو پھر تو یہ ان کے موقع ہو جاتے ہیں، پھر بندہ بندہ رہتی. تو شریعت کو بیان کرنے کی بنا پر آپ کو کہ یہ ضروری تھا کہ آپ کو آپ اس کو ہمیشہ نہ پڑھیں، اور ایسا کرنے پر آپ کو واجب کا ثواب ملنا تھا، کیونکہ شریعت کو بیان کرنا آپ کے ذمہ لازم تھا. ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا اس کو آپ نے بیان شریعت کے لیے کیا ہوا ہے، اس کو اپنے نمائندہ عمل کے طور پر نہیں کیا ہوا ہے. تو سنت موقع جو ہے اس کا دائمی ترک کر لینا، پھر یہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور عذر سے ترک کرنا جو ہے اس پر پکڑ نہیں ہے. اصل میں ہاتھ سے روکنے کی تشریح ہے کہ ہاتھ سے روکنا جو ہے ہر ایک آدمی کے ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہاتھ سے روکنا جو ہے یہ اہل حکومت کے ذمہ ہے جن کے پاس ملٹری پیرا ملٹری فورس ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ رکتی ہو تو اپنے سارے وسائل کو استعمال کر کے اس کو روکیں گے. ٹھیک ہے نا، عام لوگوں کے بارے میں اس طرح ہے کہ کوئی آدمی کسی برادری کا بڑا ہے، بڑی حیثیت والا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، ہاں جی، گھر کا بڑا ہے، باپ ہے، دادا ہے، برادری کا چودھری ہے، ملک ہے، ہاں جی، اس کی بات کو مانتے ہیں، کوئی نہ مانے تو ساری برادری کھڑی ہوتی ہے کہ ملک صاحب نے کہی یہ بات چودھری یا دادا جان نے کہی ہے، آپ کو ماننی پڑے گی. یعنی اس کے روکنے سے فساد تو نہیں پھیلے گا اور برائی رک جائے گی، اس کے ذمہ بھی ہے. لیکن فرض کریں آپ، میں مثلا ایک برائی کو روکنے کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں، وہ برائی رکی نہیں، خود میں جو میرے ساتھ ساتھ ساتھی کھڑے تھے جانے بھی میں چلی گئی، تو وہ برائی رکی نہیں. ایک برائی تو رکی نہیں، 10 برائیاں پیدا ہو گئی. تو ایک برائی اندر کرنا ہوا نا، اس برائی کو روکنا چاہتے تھے وہ تو رکی نہیں، اور 10 برائیاں اور پیدا ہو گئی. تو لہذا جو ہاتھ سے روکنا ہے یہ اہل حکومت اور صاحب حیثیت لوگوں کے بارے میں ہے، جن کی اتنی حیثیت نہ ہو تو زبان سے اس کے خلاف سزا بنائیں، لوگوں کو سمجھاتے رہیں. اور بعض آدمی اتنا کمزور ہے کہ زبان سے اگر بولے تو لوگ اس کو ٹھیک کر کے چھوڑ دیں، اس کو بس بات کرنے ہی نہ دیں. تو اس کا بائی کاٹ رکھے، اس کے ساتھ شامل نہ ہو، دل سے اس کے لیے دعا کر پڑے، یا اللہ کو روک دیں. کیونکہ شریعت ہمیشہ وہ چیز جس سے انارکی پھیلتی ہو، لا قانونی پھیلتی ہو اور امن و امان درم برم ہوتا ہو، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس سے کئی برائیاں وجود میں آ جاتی ہیں. پورا نہیں ادا ہو رہا، پورا ادا تب ہی ہوگا جب ترجمہ تفسیر بھی آئے، لیکن اگر ترجمہ تفسیر نہیں آتی ہے تو تلاوت ہے، کچھ برکات تو حاصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ سحری کی برکات سے معلوم ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں. اور سحری کا کھانا، جب آپ کسی کو سحری میں شامل فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے آؤ برکت والا کھانا کھا لو، ٹھیک ہے نا. اور اتنا وہ روزے کو شریعت نے ایک خاص حد پر رکھا ہے، اتنی سٹارویشن نہیں رکھی ہے کہ انسان کی صحت کے لیے، اس کے مزاج کے لیے نقصان دہ ہو، اتنا رکھا ہے جو اس کی اصلاح کے لیے کافی ہو. جب آدمی شام کو کھا کر سو گیا، صبح اتنا پھر وہ بھوکا ہوا ہوتا ہے، اثر کے بعد ہائپوگلائسیمک ہوتا ہے کہ لڑتا ہے الجھتا ہے. آج پنجاب میں تو کچھ ایسے حالات ہیں، صبح سرد میں تو برف پر شام کو قتل ہو جاتے ہیں. آدمی کی لاش اٹھا کر لا کے برف سارے گیا تھا جی، برف تو آئی نہیں لاش آ گئی. اب بتاؤ، میرے بچوں کو اثر کے بعد نہیں چھوڑ سکتا دادی کے. مطلب ہے کہ احتیاط کے طور پر اگر آدمی سے دیر ہو گئی تو پکڑ نہیں، یا کوئی آدمی کو اس طرح کی چیز نہیں ملی ہے تو اس میں اب رہ گیا تو اس پر پکڑ نہیں ہے. احتیاط کے کر رہا تھا کہ پتہ نہیں وقت ہوا ہے کہ نہیں، الگ بات ہے. لیکن ایسا جو ہے تو جب وقت ہو جائے پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً طور پر افطار کر لینا چاہیے. حقوق اللہ حقوق العباد میں فرق یہ ہے کہ حقوق اللہ تو وہ ہیں جو صرف بندے اور اللہ کے درمیان آتے ہیں، جیسے نماز روزہ ہے، یعنی یہ اللہ کا حق ہے بندے پر. لیکن آپ دکان پر صحیح طور کر دینا جو ہے یہ بندے کا حق ہے مجھ پر، ٹھیک ہے نا. اور فرق اس میں یہ ہے کہ حقوق اللہ کو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد کو اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے جب تک وہ آدمی معاف نہ کرے. تو ان دونوں کا فرق ہے. پھر حقوق العباد کے دو پہلو ہیں، ایک اللہ کا حکم تھا کہ ٹھیک طور کر دو، وہ اس سے پورا نہیں کیا، اور ایک اس آدمی کا حق تھا کہ وہ ٹھیک طور کر جاتا ہے. تو ان کے دو حقوق توڑے گئے، اللہ کا حق بھی توڑا گیا اور بندے کا حق بھی توڑا گیا. تو کبھی آدمی توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے وہ اللہ کا حق معاف ہو گیا، بندے کا نہیں معاف، وہ ادا کرنا پڑے گا، یا ادا کریں گے یا معاف کریں گے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا. تو یہ دونوں میں فرق ہے. ایمان تو 7 باتوں کی تصدیق ہے، ٹھیک ہے نا. آمنت باللہ ملائکۃ کتب رسلی والیوم الاخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالیٰ والباس بعد الموت. اللہ پر، ایمان فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخر کے دن پر، تقدیر پر، عمرنے کے بعد انہوں نے، ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے تو یہ نفس ایمان، ایمان کا اکائی، اس سال کے پاس ایک پیسہ ہے، لوگ کہتے ہیں پیسے والا ہے، حالانکہ آپ کے پاس ایک ہی پیسہ ہے. پیسے والے آپ ہو گئے تو وہ گویا ان کو مان لینا، تسلیم کر لینا زبان سے اور دل سے، یہ آدمی کو ایمان کی ایک اکائی مل گئی. اب آگے قوت ایمان ہے. قوت ایمان خراب کی حالت کی مختلف ہے. اب ایک دن کا پیدا شدہ بھی بچہ ہے اور 40 سال کا جوان بھی آدمی ہے, دونوں زندہ آدمی ہیں. 40 سال کے بعد جو فضیت ہے ایک دن والے پاس پاس نہیں ہے کیونکہ اس کی قوت کم ہے. تو ایسے ہی ہے, تو یعنی ایمان جو ہے وہ پھر قوت کے پس میں آتی ہے, تو آدمی 100% اللہ کے احکامات کو ماننے والا بنتا ہے اور اپنے مفاد کو ترک کرنے والا بنتا ہے. ورنہ ذات کے مفاد کے لیے اور نفس کے مزوں سے متاثر ہوگا یہ احکامات کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس کا ایمان کمزور ہے. تو یہ ایسے پہچانا جاتا ہے. اس دن مجھے اس کو میں ختم کرنے ایک آدمی مجھ سے ملا ہمارے کالج میں, میں نے کہا یار فلانا جج صاحب آیا ہوا تھا اپنی بیٹی کو داخل کرنا چاہتا تھا BDS میں, اور اس کالج کی فیس تو 3.5 لاکھ روپے ہے سالانہ. تو یہ آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے اوہو جج صاحب اینٹی نارکاٹک کا جج ہے, اتنا سادہ لو آدمی ہے, ایک کیس تو اپنے لیے کر لے یار, کوئی 10-20 کلو ہیروئن کا اپنے لیے کر لے, ساری عمر کے لیے فارغ ہو جائے گا. اب یہ آدمی جو ہے اس نے حج کیا ہوا ہے, عمرہ کیا ہوا تھا, اسے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور یہ بات کہہ رہا. تو میں نے ساتھی سے کہا اس کے پاس عمل ہے, ایمان نہیں ہے. اور جج صاحب جو آیا تھا اس کے پاس ایمان ہے, اگر کے عمل سے کمزور ہے اس کے پاس ایمان ہے, کیونکہ اس پوسٹ پر بیٹھا ہے اس کو گھر میں اتنا سا اس نے کام کیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, تمہاری برادری کے میرے پاس سفارش کے لیے آیا کرتے ہیں, تو میں گھا کر لوگ بیٹھ بھر جا کر ایک طریقے آپ کو بلا دوں گا, خود ہی دوں گا اس کے پاس جا کر کام اور کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں اس کے پاس ایمان ہے, عمل میں اس کی کمزوری ہوگی. اس آدمی کے پاس عمل ہے لیکن اس کی ایمان کی کمزوری ہے, اس بات اس کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اضافہ تو جب آپ نئے کام آنے لگیں گے اس سے اضافہ ہوتا رہے گا, اور جب آپ ایمان کو برتیں گے, جب اس طرح کا کریٹیکل موقع آئے گا کہ مفاد اور ایمان ٹکرا رہا ہے, مفاد کو چھوڑ کر ایمان کو لیں گے, تو اب آپ کا ایمان پکا ہوگا. میں امتحان لے رہا تھا تو ہمارے اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں, تو اس میں ہمارے ایک برخودار سے تبدیلی والا ساتھی تھا, ماشاء اللہ بادشاہ کھڑے ہیں اور دوسرے آدمی سے نکل کے سے دیکھ رہا ہے. تو ویسے عموماً دکاندار جو تبدیلی والوں کو خطاب کرتے ہیں نا, تو امیر صاحب ان کو کہتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ امیر صاحب دیکھو دو باتوں کا امتحان ہو رہا ہے, سبجیکٹ کا امتحان ہو رہا ہے, ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. ایسے نہ ہو سبجیکٹ پاس کرتے ہو ایمان کے امتحان میں فیل ہو جاؤ. لڑکا سب بڑا اچھا ہو کچھ لوگ پیچھے ہٹ گیا. تو سچ بات یہ ہے کہ وہ تو برت نہ ہوتا ایمان کو. وہ تو ایمان نہیں ہے, وہ تو بیوقوفی ہے. ٹھیک رہے گی, لیکن اسباب کو اختیار کریں گے. ہاتھ پیر آپ ہلائیں گے, آپ ہاتھ سے ہلائیں گے اس پر اللہ دے گا. مثلا اب دیکھیں جی, میں نے صبح سر میں ایک تاریخ کھلائی کہ ہم جو ہے تو ہر چیز میں خود کفیل ہے. میں نے کہا دیکھو یہ جوس ہے اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کولڈ ڈرنک ہی, تو خود بنا سکتے ہیں. تو میں نے کئی ساتھی سے کارخانے لگوائے ہاں جی, اور ایک جو ہے تو میں نے خود بھی لگایا, باقیوں کے کامیاب ہو گئے, میرا فیل ہو گیا. فیل کیوں ہو گیا؟ کیونکہ میں خود فارغ نہیں تھا, اور جس کو میرے پارٹنر ساتھ دیا وہ سست تھا, خان تھا علاقے کا, اس پر بڑے وسائل دیے, اسے مزے کی زندگی تھی, وہ کہاں تکلیف برداشت کر لا کر بیٹھتا تھا کھانے میں, وہ فیل ہو گیا. تو جو فیل ہوا تھا مجھے اسی سے ہوا تھا. ہاتھ پیر لگانے مطلب ہم نے سارے وسائل کر لیے, لیکن اب اللہ نے ہمیں نہیں دیا, سستی کے بارے نہیں دیا. تو اس میں یہ ہے کہ روزی اللہ نے دینی ہے, لیکن اسباب آپ نے اختیار کرنے. آپ نے فصل بوئی, آخر میں فصل جل گئی, بارش ہی نہیں, کوئی آدر نہیں دیا, لیکن آپ نے کوشش تو کر لی نا. اور آپ کوشش نہ کریں, آج تو آپ درخت ہے کہ میرے منہ میں نوالا جائے گا, اس طرح کبھی نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے, نہیں اسباب کو اختیار کرنا یہ آسمانی نظام میں اور شریعت کے نظام میں یہ فرض واجب کے درجے میں ہے. اگر آدمی کہے کہ پالتا اللہ ہے, کھانے سے نہیں پلتا آدمی, جس نے کھانا نہ کھایا مر گیا, یہ خودکشی ہے. آدمی کے پاس بس تھا کہ علاج کراتا اپنا, اس نے شفا اللہ دیتا ہے, میں دوائی نہیں کھاتا ہوں, اور یہ مر گیا, اس نے خودکشی کی, کیونکہ یہ اسباب اختیار کر سکتا تھا. جی فرمائیں جی, عورتوں کا استخارہ بہت پسند ہوتا ہے جی, استخارے میں نہ دیکھیں, استخارے کے بارے جو حدیث میں آئے ہوئے ہیں نا, حدیث میں استخارے کے بارے میں کوئی خواب دیکھنے کا نہیں آیا ہوا کہ آپ خواب دیکھیں گے اس پر عمل کریں گے. استخارہ ایک دعا ہے, کہ اس میں آپ نفل پڑھ کے اور پھر دعا مانگ رہے ہیں. اور آئیے اگر بے شک آپ دن کو پڑھ لیں, سوئیں نہیں, اس کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے, کسی کو بھی آپ پڑھ لیں. اور یہ ایک دعا ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ صحیح رہنمائی کے پد پر چل پڑیں گے, صحیح طرف آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. باقی دعا ہے, کبھی دعا قبول ہوتی ہے, کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے استخارہ کیا, وہ دعا قبول نہیں ہوئی اور آپ کی رہنمائی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس بات کی سختی نہیں کرنا چاہیے. یہ چلے آپ کا ایک لطیفہ سناؤں. میں دفتر بیٹھا ہوا تھا, دو اسٹوڈنٹ میرے پاس آ گئے. تو انہوں نے کہا, سر ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. وہ باقی لوگوں کو نکالا, انہوں نے کہہ لیا میں بات کرنی. ایک کہہ رہا ہے کہ سر میں بڑا, میں نے گاڑی رکھی ہوئی تھی, بڑا نمازی تھا, لیکن میں نے گاڑی اڑا لی اور میں کافر ہو گیا ہوں. میں کہا یوں کی خوشی میں آپ کافر ہو گئے؟ انہوں نے کہا سر دیکھیں دیکھیں کہ سر میں آپ سے کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں. دیکھیں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی, میں نے اس کے لیے استخارہ کیا. استخارے میں دیکھا کہ وہ میں کٹھے بیٹھے ہیں, خاص میں دیکھا, میں نے خیال تھا کہ بابا ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن اس کی تو منگنی ہوگی کہیں. وہ تو میں نے کہا نعوذ باللہ, نہ اسلام ہے نہ استخارہ ہے, یہ کیا بات ہے؟ استخارے میں نے یہ دیکھا اور ہو گیا. میں نے کہا آپ بڑے سادے ہیں, استخارے میں تو خواب دیکھنے کی بات آئی ہی نہیں, اور نہ استخارہ کوئی مور ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ کو کمپلیٹ کر کے مور لگا دیا, پکی ہوگی بات. وہ تو آپ کی خواب تھی, بلی کو خواب اچھی لگ رہا ہے. تو بلی کی خواب سیزنے والی بات تھی. استخارے میں حدیث میں یہ بات آئی ہی نہیں. وہ ایک دعا ہے جو آپ کی رہنمائی کرے گی صحیح کام کی طرف. ٹھیک ہے نا, نہ جو بالغ ہو جائے تو اس کے اپنے ذمے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی مالی حیثیت ہے کہ آپ کے پاس فالتو پیسے ہیں تو آپ خود دیں, والدین پر نہیں ہے باپ کا. بالغ کا فطرانہ قربانی اور اس کے زکوٰۃ صدقہ یہ والدین پر تو نہیں دیتا, وہ خود کرے گا. ٹھیک ہے, نفس ہمارا تو گناہ کرتا ہے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا نا, اور نفس لوامہ کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے تو اس کو افسوس ہوتا ہے. دیکھیں حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ کسی آدمی نے دن میں 100 دفعہ گناہ کیا, 100 دفعہ توبہ اگر اس نے کی تو یہ جو ہے یہ توبہ والا نہیں ہے, گناہ پر سختی کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو 100 دفعہ ایک دن میں چانس دیتے ہیں, 100 دفعہ آپ سے گناہ ہو جائے, 100 دفعہ توبہ کریں, اللہ تعالیٰ ماننے کو تیار ہے. ٹھیک ہے, اور نفس مطمئنہ پھر وہ ہوتا ہے کہ اس کو اطمینان ہو جاتا ہے, اس سے پھر گناہ ہوتا نہیں ہے الا یہ کہ وہ غیر بات ہو جائے. جی وہ تو سچ بات یہ ہے کہ جس کو جس کسی سے تسلی ہو جائے, علم شریف تو سختی نہیں کی ہوئی. آپ کو میں بتاؤں, ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ہم کافی سارے آدمی چاند دیکھنے کے لیے گئے, اور میں نے خود چاند دیکھا اور سب کو دکھایا. جب واپس آیا تو ریڈیو کا اعلان ہو رہا تھا پاکستان میں کسی جگہ چاند نظر نہیں آیا ہوا, لہٰذا کل روزہ نہیں ہوگا. پھر یہ وہ اعلان تھا اس کا, رہتے اعلان کا. تو اس کے بعد یہ پشاور میں ہے کہ 300 سالہ پرانا ادارہ ہے جو کہ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ اکثر ان کا ٹھیک آتا ہے, اکثر ٹھیک آتا ہے ان کا, کیونکہ میں تو وہاں کرنے والا آدمی ہوں اور میں ان کے ساتھ متعلقہ ہوں. تو وہ اپنی ادا مجھے بھیجتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, کہتے اتنے گواہ آئے تھے, فلاں فلاں آئے تھے. تو اس میں ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ آپ کے اور ہمارے ذمہ نہیں ہے. اب میں بھی ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ پشاور کے علماء کے پیچھے ہم چلتے ہیں, وہ ہماری پچپن مانس میں ایک محاورہ ہے, الہ بلا گردن ملا, ساری الہ بلا مولوی کی گردن پر ڈال دو. شکر اللہ کہ ہر آپ فارغ ہیں, بس کسی کے پیچھے وہ باتوں کا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے نا. تو میں گا کر تم دیکھیں, حکومت پاکستان نے اگر اعلان کیا ہے تو انہوں نے بھی اعلان کیا ہے احتیاطوں کو برتتے ہوئے, اچھی نیت سے کیا ہے. پشاور کو علماء نے کیا ہے, انہوں نے احتیاطوں کو برتتے ہوئے اچھی نیت سے کیا ہے. دونوں کی نیت اچھی ہے, یہ نہیں کہ پاکستان نے کہا کہ کل ہے تو روزہ لیکن ہم گرفتار کراتے ہیں, ہاں جی, یا کل عید تو ہے لیکن ہم نہیں مانتے, تو کسی نے نہیں کہا ہوا. ہر ایک دہا کہا ہے ہم نے اپنی احتیاطیں برت کے تحقیق کر کے اعلان کیا. لہٰذا آپ جس جگہ تسلی ہوئی جس کو آپ نے مان لیا, بس آپ پر کوئی ضرورت نہیں. تو میں 33 سال سے کو ایجوکیشن میں پڑھا رہا ہوں، 33 سال سے، اور میں ہر سال رپورٹ ڈیل کرتا ہوں، بلکہ وہ میرے بارے میں بڑے لطیف سے بھی وہاں مشہور ہے، کیا وہ خیبر میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا ہے نا، 6 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ روابط پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب لڑکا آتا ہے، سر لڑکا آتا ہے کہتے ہیں سر میرا بڑا سخت پرابلم ہے اور میں اس میں کچھ گائیڈنس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا ہوں. تو میں کہتا ہوں، میں ایسے مزاق میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ کے دل پر لڑکی کی تصویر نظر آ رہی ہے. وہ کہ تو وہاں سر کو کشپ ہوتا ہے، آپ ساتھ نظر جائیں اس کے کشپ، میرے کہا خاص کشپ ہوتا ہے تو تجربہ ہے. خیر پھر اسے گا کر تو دیکھے آپ یہاں کٹھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جواب میں کٹھا ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے تو آدمی کو ایک دوسرے کی باتیں پسند آ جاتی ہیں. دیکھیں آپ علیحدہ کر چکے ہیں، لڑکی علیحدہ کر چکی ہے، آپ کس ماحول کے ہیں، پتہ نہیں آپ کا یہ آخر مکمل ہونا ہے نہیں ہونا ہے، تو لہٰذا اس کو آپ لین نہ بیٹھے ہیں کہ آپ لڑکی بعد مسائل بنیں گے. سچ بات ہے، ہمارے خیبر میڈیکل کالج میں خودکشیاں ہوئی ہیں اور مینٹل کیسز، باقاعدہ مینٹل کیسز جو کہ میڈیکل نہ پڑھ سکے اور وہ مینٹل کیسز پھر رہے ہیں. اور مجھے ابھی مینٹل وہ جاوید اسلم تو آپ کو یاد ہوگا نا، اب اس کو کوئی میڈیکل کالج نہیں پہچانتا، میں پہچانتا ہوں اس کو جب آتا ہے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ہے کہ جو لو افیئر میں پاگل ہوا ہے وہ آ جاتا ہے، وہ میں اس کو پہچانتا ہوں. میرے پاس آتا ہے، السلام علیکم سر، آئی ایم ڈاکٹر بادشاہ خان، آئی اسپیشلسٹ، پی ایچ ڈی اسپیشلسٹ، کلنر اسپیشلسٹ. ہاں جی کہتا ہوں، کہتے ہیں میں نے کہا جی بیٹا بادشاہ خان آ بیٹھا، بڑا خوش ہوتا ہے اتنا ہی. تو اس میں وہ ہوا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہے نا کہ آدمی کو ضبط نفس ہونا چاہیے. آدمی جب اکٹھا ہوتا ہے کسی حد تک تعلقات آدمی کو رکھنے پڑتے ہیں. ہاں جی تو پشاور یونیورسٹی میں تو میرے سے وہ ادارے کی وجہ سے ساری یونیورسٹی کی لڑکیاں اور پروفیسر صاحبان میرے پاس آتی ہیں نا. ایک دفعہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی آئی ہے، اس کے اپنے کوئی سائیکالوجی کے پوائنٹ کی گائیڈنس دے دیتے. آپ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے لڑکے اور پشاور یونیورسٹی کے لڑکے میرے خلاف انہوں نے مارک کھڑا کیا. وہ کہہ رہے تھے اس لڑکی کے نام لے کے، اس کو دیکھو ہم اسے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملتی ہی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر فلاح کے پاس جا کر بیٹھی ہوئی ہے. میں کہ میں نے کو بلایا اس کو، اور نہ جو ہے تو میں کہ بری طرح جو بھی آتے ہیں ہم ان کو اپنے جیسے بیٹی کی طرح اور اس کو ڈیل کرتے ہیں، جو اس کی بات اس کو گائڈ کر دیتے ہیں. باقی جو ہے تو یہ کیا فضول سوچ رہا، فضول خلاف میں لگنا. اور بعض لڑکے بہت لڑکے لڑکے دونوں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں نا. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں جو تصویر میں آپ کی شادی لکھی ہوئی ہے وہ ضرور ہوگی، اور جو نہیں لکھی ہوئی وہ کبھی نہیں ہوگی. تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ خواہ بخواہ پریشان ہو کر بھی ہنگامے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو ایک آپ اپنی دوستیوں کو ایک حد تک رکھیں، ٹھیک ہے نا جی. میرا سوالات سے بہت خوش ہوا کہ ان کے سوالات بڑے سنجیدہ، بڑے دانشورانہ تھے، اور وہ بھی تھے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سٹریٹ فارورڈ بھی تھے، بڑے والے تھے. ماشاء اللہ. آپ کا سر آج جو ہمارا گزرا اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی. یہ کمانڈو کے بعد دوسری شیلڈ ہے جو پنجاب کی طرف سے بن جائے گی. عارف صاحب کا نہیں ہوا ادھر مکینکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. اچھا جی، چلے سر جی. Thank you.